Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, Στάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο χαρούμενη εκπομπή του ελληνικού διαδικτύου, στην πιο χαρούμενη εκπομπή της Ελλάδας μετεκλογικά. Μόνο εμείς και ο Σκάι χαιρόμαστε τόσο πολύ. Εμείς χαιρόμαστε για τη γιορτή της Δημοκρατίας, εκείνη για τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα περάσουμε πολύ ωραία και σήμερα. Έχουμε πλούσια δώρα, χορευτικά, μπαλέτα, αυτά που, τα θεματάκια που σας αρέσουν. Τα τραγούδι, χορός, μουσικούλα. Θα έχουμε όλα αυτά που σας κρατάνε κοντά στη Φάρμα όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους λόγους για τους οποίους θέλετε να ενημερώνεστε αποκλειστικά από εμάς. Γιατί? Γιατί ξέρουμε την τέχνη της χαράς. Ξέρουμε την τέχνη να σκορπίζουμε το γέλιο, την αισιοδοξία. Ναι. Να βλέπουμε τη θετική πλευρά στα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι βλέπουν κάτι μαύρο. Οπ, θα έρθει η Φάρμα των Ζώων, θα πει γιατί? Γιατί? Ξέρεις τι καλά που θα πάνε όλα? Θα πει ο Θάνος για την Κομισιόν και θα πεις ορίστε. Υπάρχει και αυτή η άλλη πλευρά, υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα των υποχρεώσεων που θα δούμε και υπάρχει αυτή η θετική πλευρά. Να πούμε πρώτα μια καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε στο YouTube, όπου κάντε like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε με τρία, όπως φάνηκε και στο Σαρδάμ τώρα. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, σε ό,τι mood και αν βρίσκεστε, είμαστε εμείς εδώ. Ειδικά αυτές τις μέρες ξέρουμε ότι είμαστε αυτά τα ζευγάρια όμων για να γύρετε και να ακούσετε κάτι θετικό. Και αυτό το ρόλο τον έχουμε αναλάβει, αυτό το ρόλο εκπροσωπούμε χρόνια τώρα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά με τη Φάρμα. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Είναι λίγο κλεμμένο, αλλά έπιασε, τι να κάνετε. Γενικά, ομάδα που κερδάει δεν την αλλάζεις. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με την Κομισιόν. Με τους φίλους μας τους Ευρωπαίους. Τους θεσμούς. Τους εταίρους. Την κοινή μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Το κοινό μας νόμισμα, Κωνσταντίνε Πουλή. Εγώ νομίζω, Θάνο Καμίλαλη, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ευχάριστα νέα και αυτό θα κάνουμε εμείς. Αυτό θα δώσουμε στον κόσμο μας. Λοιπόν, πάμε για την έκθεση της Κομισιόν. Ναι, έχουμε ακούσει πολλά προγράμματα αυτούς τους μήνες προεκλογικά. Δεν είχαμε ακούσει ξεκάθαρα, γιατί το ξέραμε και τα είχαμε θέσει πολλές φορές αυτά που έρχονται, δεν είχαμε ακούσει το πρόγραμμα της Κομισιόν, που έχει κάποια σημασία. Έχει έναν πολύ ωραίο τίτλο η αιαρινή έκθεση της Κομισιόν. Για κάθε χώρα μέλους βγαίνει αυτό. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων. Πώς λέγεται, Κωνσταντίνε? Μεταπρογραμματική εποπτεία. Λέγεται μεταπρογραμματική εποπτεία και αυτό θα ήθελα λιγάκι, αν με επιτρέψει, Στάνο, πριν να περάσει λεπτομέρειες, να το σχολιάσω. Αυτό που ονομάζεται μεταπρογραμματική εποπτεία σημαίνει, θυμάστε που λέγαμε ότι ήμασταν σε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, πώς έχεις ένα πρόγραμμα δυνατίσματος και λες δεν τρώω γλυκά, κάνω μια μισή ώρα διάδρομο το πρωί. Είσαι σε πρόγραμμα. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε πια σε πρόγραμμα. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, γι' αυτό και είναι μεταπρογραμματική αυτή η εποπτεία. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο αντιφατικό. Λέγαμε, το Θάνο είναι κάπως σαν μετασχολική βαθμολόγηση. Δηλαδή, είσαι στο δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά σε έναν εφιάλτη σου βλέπεις τον καθηγητή της χημίας που έρχεται και σου λέει: «Οπ, 13 ο πουλής στη χημεία». Λες, κύριε καθηγητά, δεν γίνεται. Σπουδάζω κοινωνιολογία τώρα. Είμαι δευτεροετής στο πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται. Γιατί έχετε έρθει στον ύπνο μου? Όχι, σου λέει. Είναι η μετασχολική βαθμολογία σου, mm-hmm, στη χημεία. Και του λες, μα είναι αντιφατικό αυτό. Μην έρχεστε στον ύπνο μου, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται να έχουμε μετασχολική βαθμολογία. Τέλειωσα το σχολείο, έχω αποφοιτήσει, είμαι φοιτητής. Και μετά αρχίζεις και αναρωτιέσαι, μήπως αν αυτό δεν είναι εφιάλτης και είναι πραγματικότητα, μήπως δεν έχεις τελειώσει το λύκειο, μήπως έχεις μείνει στην ίδια τάξη, μήπως δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Τι είδους εποπτεία είναι αυτή που εξακολουθεί και μετά τα προγράμματα? Ναι, γιατί τίθεται ένα ερώτημα. Αν δεν το κάνω, τι θα γίνει? Συστάσεις δεν ονομάζονται αυτά? Είναι συστάσεις, είναι συστάσεις. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά σχέση με την περίοδο από το 2010-2018 που λέει ότι δεν μας έρχονται τα νομοσχέδια στα αγγλικά να τα ψηφίσουμε. Έχεις ένα εύρος επιλογών. Σου κάνουν συστάσεις πρέπει να υιοθετήσεις πολλά από αυτά και πρέπει να πιάσεις στόχους συγκεκριμένους λιτότητας. Τα είχαμε ξεχάσει αυτά και από ό,τι φάνηκε και στις εκλογές αυτό βόλεψε πάρα πολύ τον Κυριακό Μητσοτάκη, που είχε τα ανοιχτά ταμεία και εξόδεψε 50 δις αυξάνοντας το χρέος, αλλά χωρίς δημοσιονομικούς κανόνες από την Ευρωζώνη. Είχαμε και ένα χρόνο με ρωσική εισβολή. Το 2024 δεν έχουμε τέτοια και σταδιακά ξεκινάει αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή, το οποίο πρώτα απ' όλα φαίνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, παιδιά, η οικονομία θα πάει ευζήν. Το ελαττήριο, που είχαμε 5,9% στο 2022 και πανηγυρίζουν οι νεοδημοκράτες. Η φίλη μας η Κομισιόν λέει 2,4% το 2023 και 1,9% το 2024. Ποιος ξέρει γιατί θα μειωθεί? Μάλλον γιατί θα πρέπει να πιάσει πλεονάσματα. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί η λιτότητα να σημαίνει επιβράδυνση της οικονομίας, να πας προς την ύφεση. Μπορεί διαχρονικά και παγκοσμίως να έχει βρεθεί αυτός ο συσχετισμός. Ποιος ξέρει γιατί ξαφνικά η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας αρχίζει να ρίχνει ταχύτητα. Οι συστάσεις αυτές πάντως δεν νομίζω να αφορούν. Αυτά είναι προβλέψεις. Τι ξέρουνε? Συγγνώμη τώρα. Αν σου πει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα μειώσει την ανεργία κάτω από 10% και η πρόβλεψη της Κομισιόν διαφωνεί, εσύ ποιον θα πιστέψεις, Θάνο? Ποιον θα πιστέψεις? Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά που λέτε δεν ενδιαφέρουν τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτά που λέει τώρα συνετή δημοσιονομική πολιτική, καταλάβατε. Δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα, που έχετε ξανοιχτεί, τελειώνει. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ξάνοιγμα. Τα μέτρα ενεργειακής στήριξης. Αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν καταγραφούν νέες αξίες των τιμών της ενέργειας που απαιτούν εφαρμογή μέτρων στήριξης, αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων οικοκυριών. Αυτό, δηλαδή, αν καταγραφούν. Ναι. Επειδή μιλάμε με νούμερα. Να είναι δημοσιονομικά ανεκτά και να διατηρούν τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην έκθεση που λέει ότι το 2022 δαπανήθηκε 4,1% του ΑΕΠ. Αυτά είναι κάποια δις. Ή γνωστές επιδοτήσεις στους ολιγάρχες. Το 2023 αυτό πρέπει να πέσει στο 0,9% του ΑΕΠ. Αυτό είναι ούτε ένα δις, δεν είναι αυτό, αν το υπολογίζω σωστά, και να σταματήσουν εντελώς οι επιδοτήσεις το 2024. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να βγάζεις και πλεονάσματα. Και λέει η Κομισιόν ότι τώρα μου βγάλες 0,1% πλεόνασμα και το πανηγυρίζεις. Γιατί το έβγαλες, η Κομισιόν τα λέει, όχι εγώ. Γιατί υπεραπέδωσαν οι φόροι, δηλαδή ο ΦΠΑ που δεν μειώνει σε βασικά αγαθά και έτσι μοιράζεις κουπόνια ώστε να φαίνεται στον κόσμο ότι τα μοιράζει ο Μητσοτάκης. Το 2023 συστήνεται να βγάλεις 1,9% και από το 2024 πάμε στο 2, πάμε στο 2 με 2,5. Και πρέπει να δούμε και πού θα κάτσει η μπύλια γενικά. Γιατί λέει μέσα η Κομισιόν ότι βραχυπρόθεσμα είμαστε OK. Οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας εξυπηρετούνται. Υπάρχουν κάποιοι υψηλοί κίνδυνοι μεσοπρόθεσμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί με το τρίτο μνημόνιο και το μεταμνημόνιο, τέλος πάντων, του περίφημου μαξιλάρι τσακαλώτου, που είναι σαν τα μάζευο τσακαλώτο, κουμπαρά. Ο μεγάλος όγκος των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας έχει πάει για το 2030 κάτι, νομίζω 33-34. Εκεί ξεκινούν τα δάνεια στον ESM. Αλλά εντάξει, ποιος νοιάζεται τώρα, τι θα συμβεί σε 10 χρόνια, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Έχει τέτοια πραγματάκια. Μέσα σε όλα αυτά που θα πούμε και άλλα. Έγινε μια κάποια κουβέντα για το πάγωμα των τριετιών. Βασικά για το μη ξεπάγωμα των τριετιών. Κυκλοφόρησαν ρεπορτάζ από χθες και στην Καθημερινή και στο NGR, γνωστά προπύργια του σιριζαϊσμού και του πολλακισμού, στο οποίο λέγεται ότι η Κομισιόν κόβει κάθε κουβέντα, τουλάχιστον για την επόμενη διετία, ότι δεν θα ξεπαγώσουν οι τριετίες. Αυτό είναι οι αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Βγήκε σήμερα η Νέα Δημοκρατία και βρήκε fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή λέει, έκανα σχετικές αναρτήσεις στα social media, η Έλενα Ακρίτα και ο Παύλος Πολάκης. Φυσικά, η Νέα Δημοκρατία, αυτό το καταπληκτικό παρατηρητήριο fake news που έχει, δεν εξηγεί ακριβώς γιατί είναι fake news. Δηλαδή, είναι μια ερώτηση, ξεπαγώνουν ή δεν ξεπαγώνουν? Και ξεκινάει εκεί η Νέα Δημοκρατία μέσω Λαμία στο ΠΑΕ και σου λέει: εμείς υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι από το 12 ότι πρέπει η ενεργεία να πέσει κάτω από 10% και τότε θα ξεπαγώσουν οι τριετίες. Και η Νέα Δημοκρατία τα καταφέρνει καλύτερα του αναμενωμένου σε αυτούς τους στόχους. Επομένως, όλο αυτό που είπατε στα δημοσιεύματα στην έκθεση της Κομισιόν είναι ψέματα. Ναι. Το θέμα είναι ότι η Κομισιόν λέει δεν θα πέσει η ανεργία κάτω από το 10% γιατί θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη και όλα αυτά καθώς θα ξαναμπούμε σε λιτότητα. Θα είναι στο 12, κάτι και στο 11,8 το 2024. Καλό 2025 για τις αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Η Νουδού επίσης χαρακτηρίζει fake news το ότι κάποιος είπε ότι δεν θα αυξηθεί ο κατώτατος. Κανείς δεν το είπε αυτό. Αλλά το γνωστό επιχείρημα το έχει ανθρώπου. Έχουμε και άλλα πολύ ωραία στοιχεία για σας, για να σας φτιάξουμε το κέφι. Ένα λεπτάκι, να το βρω. Ναι, 12,5% ανεργία βλέπει η Κομισιόν το 2022, 12,2% το 2023, 11,8% το 2024. Αναφέρεται επίσης η Κομισιόν στα κέρδη του τραπεζικού τομέα, τα οποία μας κάνουν όλους μαζί χαρούμενους. Απλώς αναφέρει και τις χρεώσεις των τραπεζών και λέει ότι κυρίως η κερδοφορία των τραπεζών βασίζεται στις χρεώσεις, που σημαίνει ότι στην Κομισιόν είναι εχθροί της ανάπτυξης και δεν θέλουν να βλέπουν τα κέρδη των τραπεζών. Στο τέλος θα λένε και χαράτσια δηλαδή, που επειδή δίνουμε ένα 3 ευρώ τη συναλλαγή, σιγά, τι ψυχή έχει ένα 3 ευρώ, 1,5 καφές. Για να αυξηθεί και ο καφές, ένας καφές. Και έχουμε και εκείνες τις ιδιωτικοποιησούλες, θέλω να θυμίσω. Θα πει κάποιος τι έχουμε να πουλήσουμε ακόμα. Ένα λεπτό θα σας πω. Λιμάνι Γουμενίτσας, λιμάνι Ηρακλείου, λιμάνι Βόλου, λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Να μπει το 30% που έχει το ΤΑΙΠΕΔ από το Ελευθέριος Βενιζέλος, οπότε να βρεθούν ιδιώτες επενδυτές να φύγει αυτό το 30%. Γιατί το θέλουμε, γιατί να έχει το κράτος μερίδιο στο κεντρικό στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, δεν κατάλαβα. Τι είμαστε, Σοβιετία? Να γίνει ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, το οποίο είναι ένα σκάνδαλο δισεκατομμυρίων, θέλω να πω, γιατί η Εγνατία Οδός είναι ο μόνος αυτοκινητόδρομος που έχει κατασκευαστεί με δημόσιο ελληνικό και ευρωπαϊκό χρήμα, δεν έχει δοθεί σε εργολάβο για κατασκευή η Εγνατία Οδός, κατασκευάστηκε με δημόσιο χρήμα, οπότε στον πουλήσουμε. Και Αττική Οδός, καλά είχε πάει ιδιωτικοποίηση Αττικής Οδού, θυμόμαστε. Και Αγωγός Φυσικού Αερίου Νότια Καβάλα. Αυτό ομολογώ ότι δεν έχω ασχοληθεί. Αυτά επιγραμματικά. Έχει και κάποιες άλλες αναφορές σε προκαταβολή φόρου και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αναπτυξιακές. Α, και μεταρρύθμιση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να φωνάξει τον Κατρούγκαλο στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο Καμίλαλη, για την, για την ενημέρωση. Πάντα για σας. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπες. Δεν χάνουμε το θάρρος μας. Πάντα πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει καλύτερα η κυβέρνηση. Ακόμη και αν μερικές φορές νιώθουμε έτσι μια μικρή ανησυχία. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αφού ανυπομονείς, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε μια συνέντευξη. Μπορούμε να πούμε τώρα πολυαναμενόμενη συνέντευξη. Έλυσε τη σιωπή του. Ήτανε πάρα πολύ σεμνός και ταπεινός. Γι' αυτό το βάλαμε σε μία λέξη, με την λέξη Κυριάκος Μητσοτάκης σεμνοταπεινός. Περιγράφουμε αυτόν τον άνθρωπο ακριβώς που στρέφεται στους ανθρώπους του κόμματός του, τους πολιτικούς του κόμματός του και τους προτείνει να μην είναι αλαζόνες και να πάρουν παράδειγμα από τον ίδιο που του είπαν να κάνει debate και είπε τώρα με 20 άρα θα κάνω debate, μιλάτε σοβαρά με τον τελευταίο, με τον άνθρωπο που δεν πρόφτασε να δει ούτε την πλάτη μου, που δεν είδε ούτε τη σκόνη μου, γιατί είχε πέσει η σκόνη μέχρι να φτάσει εκεί που έτρεχα εγώ και θα κάνω εγώ debate μαζί του. Αλλά αυτό το είπε από σεμνότητα. Γιατί δεν ήθελε να εμφανιστεί σε debate μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και να φανεί αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά που έχει. Δηλαδή σου λέει τώρα θα εμφανιστώ εγώ στο debate και θα έχω ρίξει 20. Θα βγει ο άλλος και θα κλαίει. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε ότι θα είναι πολύ σεμνός και ταπεινός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε βγαίνει στην συνέντευξη και ξεκινάει η κάλπη είναι άδεια. Εγώ αποχωρώ από αυτό το γραφείο. Δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσω. 11 παίχτες αυτοί, 11 παίχτες κι εμείς. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Κάθε εβδομάδα είναι δύσκολη. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο κλπ. Και στο τέλος λέει 20 μονάδες του ρίξα. Τι θέλετε τώρα, τι debate. Μάζεψε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εκεί δηλαδή όπου ο άλλος είχε ξεσαλώσει σε έναν λόγο που ήταν λίγο σοκαριστικός, σκέφτηκαν ότι επικοινωνιακά ήταν λίγο τσιμπημένο αυτό του Άδων Γεωργιάδη και παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πει ότι αλίμονο δεν θέλω να κάνω αλλαγές στο Σύνταγμα μόνος μου, δεν είναι αυτή η επιδίωξή μου, οπότε πήρε το μέρος του Νικολάου Δένδια, του Πανκ Καράφλα, Αντίφα υπουργού. Γιατί πανκ αντίφα. Δεν θυμάσαι που το λέγαμε για τον Δένδια. Είχα γράψει και κείμενο τότε Δένδιας αντιφασίστας όταν είχε μπει μπροστά στη μάχη κατά της Χρυσής Αυγής ο Δένδιας. Okay. Το skinhead υπουργός το είχε πει ο Πανούσης νομίζω για τον για το Δένδια. Ήμουν μικρός τότε εγώ. Ναι. Λοιπόν, οπότε προσπάθησε να το μαζέψει κάπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή να πει ότι μην νομίζετε ρε παιδιά, μην τρομάζετε τώρα. Δεν είναι ότι θα μπούμε εδώ πέρα σαν τάβρισε η αλλοπολείο να διαλύσουμε ό,τι έχει μείνει. Και λέει, σκεφτείτε τώρα ότι οι άλλοι λένε fake news ότι θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Σκεφτείτε. Άκου τώρα. Άκου. Που εντάξει, το ρεύμα το ιδιωτικοποιείς. Δηλαδή το ρεύμα είναι λογικό άλλο ναι. να μην μπορεί να, εντάξει, να έχω, πληρώσει το ρεύμα. Έχω υποσχεθεί ότι θα το κάνω στην επόμενη τετραετία, ενώ δεν το έκανα 1,5 χρόνο που είχα αποφασίσει το ΣΤΕ και ξανά έβγαλε το ΣΤΕ. Και εγώ δεν το κάνω ακόμα, θα το κάνω στην επόμενη τετραετία. Και πάει άλλο και λέει fake news για το νερό. Τώρα. Δεν είναι περίεργο που δεν το πιστεύουν. Αφού έχει πει ότι θα το κάνει. Απλώς χρειάζεται να μαζέψει θάρρος. Γιατί μπορούσε να το κάνει, κυβερνούσε κιόλας λίγο. Αλλά δεν το έκανε, αλλά είναι περίεργο που του λένε ότι δεν τον εμπιστεύονται, γιατί θα το κάνει από την άλλη φορά. Τώρα, αν αυτά σας φαίνονται περίεργα, παιδιά, και εμάς μας φαίνονται πολλά περίεργα στις εκλογές, αλλά οι εκλογές έτσι θέλουν. Θέλουν ανοιχτό μυαλό να μελετάς με φρεσκάδα. Εμένα το αγαπημένο μου είναι μακριά από μένα ότι θέλω να αλλάξω μόνος μου το Σύνταγμα. Μακριά. Αυτού κάκα. 4 μέτρα μακριά. Δηλαδή. Έχουμε καταλάβει, έχουμε μια ολόκληρη τετραετία εμπειρία, ότι δεν ψηφίζει μόνη της η Νέα Δημοκρατία νομοσχέδια και κρίσιμα νομοσχέδια, ας πούμε, στις παρακολουθήσεις. Είχε ένα σκάνδαλο πάνω από το κεφάλι, τεκμηριωμένο σκάνδαλο, με σφραγίδα πρωθυπουργού σκάνδαλο. Ποιο κόμμα ψήφισε μόνο του το νόμο υπέρ των παρακολουθήσεων που θεσμοθετούσε όλο αυτό το έκτρωμα το αντιδημοκρατικό που είχε φτιάξει με τις χιλιάδες παρακολουθήσεις, η Νέα Δημοκρατία. Το ψήφισε μόνη της. Πόσα νομοσχέδια την τελευταία τετραετία εμβληματικά για τη Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκαν μόνο με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας? Πάρα πολλά. Σε κάποια είχε και εκεί πέρα από δίπλα το Βελόπουλο. Στα πιο κατασταλτικά, ας πούμε, ήταν και η Ελληνική Λύση. Σε κάποια άλλα ήταν λίγο το Πασόκ. Για το ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι δεν ισχύει αυτό το ότι ψήφιζε κάποια άρθρα, γιατί είναι υπερβολική αυτή η κριτική, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σε κάποια όμως, όπως το 600, ισχύει και το ελληνικό. Οπότε, αν υπάρχει ένα κόμμα που δεν έχει επιδιώξει κανενός είδους συνένεση, αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε, συγχωρέστε μας, αλλά είμαστε λίγο ανήσυχοι σχετικά με το σενάριο να έχει 170-180 βουλευτές μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Και όχι μόνο να ακούει τα κόμματα της Βουλής, να ακούει κανένα συνταγματολόγο, να ακούει καμιά κινητοποίηση, εντάξει εδώ γελάμε, να ακούει κανέναν αρμόδιο φορέα, να ακούει εργαζόμενους που προειδοποιούν να πάρθουν μέτρα ασφαλείας, γιατί μπορεί να γίνει κάποιο έγκλημα στο σιδηρόδρομο π.χ. Μας γράφουν ότι φεύγει το πείσμα και το χαμόγελο, οπότε αν μπορείς να χαμογελάσεις λίγο. Α. Ορίστε. Κανοποιημένη. Εσύ. Πάμε πάλι άλλη μία. Να κι εγώ. Και χαμόγελο και απ' όλα. Σώπα μου, ωραία, που θα φύγει τώρα, δεν έχει φύγει τόσα χρόνια, τώρα θα φύγει, τρομάρα σου. Ωραία τα είπε ο Κυριακός. Εμένα μου άρεσε το κομμάτι αυτό με τις εκλογές. Θα το έχουμε και στην ανασκόπηση αυτό. Ξέρετε, όταν γίνονται εκλογές και αδειάζει η κάλπη, δεν αδειάζει μόνο η κάλπη, σταματάς να μπορείς να ασκείς κριτική για το παρελθόν. Δηλαδή, λέει, τον ρωτάνε για τον αχυρέα Καραμαλή στις ΣΕΡΕΣ, οι πολιτικές ευθύνες ανλήθησαν με την παρέτηση. Σου λέει, αφού παρετήθηκε, τι αν θες. Δεν θα πω ότι τα Τέμπη τελείωσαν επειδή κερδίσαμε τις εκλογές. Πάλι καλά. Αυτό αφορά όλους και πάνω απ' όλα εμένα. Στο θέμα των υποκλοπών έγινε μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις. Ό,τι έγινε λάθος μπήκε στη ζυγαριά, οι πολίτες τα ζήγησαν. Το θέμα είναι να μην γίνονται τα ίδια λάθη. Μεταφράζω, επειδή μπορεί εσείς τώρα να είστε κάπως. Να γοητευτείτε από αυτό το μετριοπαθές κέντρο Υφάκη που θα κρατήσει 30 μέρες ακόμα. Δηλαδή, απολαύστε το κιόλας, αν είχατε βαρεθεί την ακροδεξίλα. Μπορεί, ρε παιδί μου, να είστε τίποτα μπαρουφοχάφτουλες τώρα και να μην μπορείτε να ερμηνεύσετε πολύ σωστά. Τι λέει εδώ πέρα, Τέμπη, τον εξέλεξε ο κόσμος. Τον εξέλεξε ο κόσμος, τελειώσαμε. Έλα. Ξεπαρεού. Υποκλοπές. Μπήκαν όλα σε μια ζυγαριά. Ο κόσμος τα ζήγησε και το θέμα είναι να μην γίνονται τα ίδια λάθη. Δηλαδή, αν ξαναπαρακολουθήσω τον αρχηγό Γεθά, τον υπουργό Εργασίας, το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο, την υπεύθυνη ασφαλείας στο Facebook, μελετητές δημοσιογράφους. Ή αν με ξαναπιάσετε να παρακολουθώ όλους αυτούς, εντάξει. Τότε έχει γίνει το ίδιο λάθος. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Να γίνεται το ίδιο λάθος. Το θέμα είναι να κάνει κανείς ένα άλλο λάθος. Δηλαδή, το έκανες αυτό, το έκανες. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, ένα καινούριο. Να υπάρχει και φαντασία στα λάθη. Γιατί εδώ πέρα το επιχείρημα είναι ακριβώς αυτό. Εφόσον έγιναν εκλογές, ό,τι κριτική και να κάνεις, ο λαός γουστάρει. Και είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Γιατί όταν έλεγε ο Μητσοτάκης ότι ο λαός δεν ενδιαφέρεται, δίκιο είχε. Δίκιο είχε. Μην μου πείτε τώρα πάλι για την αποχή που είναι τόσο τις 100 πόσο είναι και πόσο είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Εντάξει, εξελέγει. Πώς το κάνουμε τώρα. Εξελέγει παρόλα αυτά. Συνεπώς δίκιο έχει. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Απλώς η δική μου σκέψη γι' αυτό είναι ότι και να μην ενδιαφέρει το κόσμο, να ενδιαφέρομαι εγώ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι για το κόσμο. Και εγώ ενδιαφέρομαι. Εγώ και ο Θάνος, ναι. Μπορούμε να πούμε. Να, μανι μανι. Οπότε ψήνεσαι να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Με δεδομένο ότι ο Θάνος και εγώ ενδιαφερόμαστε, η εκπομπή Φάρμα των Ζώων ομόφωνα αποφασίζει να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Διότι αυτό το έκανες, είναι έγκλημα, είναι παράνομο. Όπως και όλα αυτά που έχουμε κατά καιρούς καταλογίσει στην κυβέρνησή σας. Αυτά τα κάνατε και δεν σβήνονται επειδή σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Κακό του κεφαλιού του ελληνικός λαός, σας κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν έχετε καταλάβει, δηλαδή, η κριτική που κάνουμε είναι κριτική στην εξουσία. Εκλεγμένη είναι η εξουσία. Έχουμε εκλογική δημοκρατία. Έχουμε μια δημοκρατία στην οποία το τελευταίο προπύργιο που λειτουργεί ένας θεσμός δημοκρατικός είναι οι εκλογές. Αυτό το έχουμε ακόμα. Ωραία. Η κριτική λοιπόν γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκλεγμένοι. Αυτά δεν σβήνονται επειδή σας εξέλεξε ο λαός. Γιατί πολύ απλά μπορεί να υπάρχει μια κουβέντα στα κανάλια, πολύ βολική για τη Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι μετά τις εκλογές θα συζητάμε μόνο για τις εκλογές. Δηλαδή, φέρνουν τον Σιριζέο εκεί πέρα, τον Γιώργο Τσίπρα. Ναι, ήταν παράδειγμα σε αυτό που βλέπουμε, ήταν ο Γιώργος Τσίπρας. Λοιπόν, τον φέρνουν εκεί πέρα και του λένε, για πείτε τώρα, νιώθετε ότι σας στήχησε το θέμα με τη μικρή Μαρία? Και δεν αρπάζει κανέναν από την γραβάτα να τον κολλήσει στο πρόσωπο και να ουρλιάξει μέσα στα αυτιά του με όλη του τη δύναμη. Μεταφορικά. Συνέχισε. Πνίγονται άνθρωποι. Με ευθύνη του ελληνικού κράτους πνίγονται παιδιά στις θάλασσές μας. Παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Έγινε τώρα αυτές τις μέρες. Έγινε θέμα στους New York Times με βίντεο που δείχνει αυτό που κάνουμε. Εμένα ρωτάς αν εκτέθηκα. Εγώ αν εκτέθηκα για το ότι έχει μείνει ερωτηματικό για το τι συνέβη εκεί πέρα επειδή δεν διερευνήσατε. Εγώ να εκτεθώ. Και αντί να πει αυτό, έχεις έναν άνθρωπο που είναι πάντοτε, όπως είναι πάντοτε η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογείται, εμείς με τη Μαρία αυτό. Και δεν είναι η κυβέρνηση απολογούμενη για το ότι γίνονται επαναπροωθήσεις και έχουμε αποκάλυψη πάνω σε αποκάλυψη. Έχουμε κινήσεις, έχουμε μια σειρά από εκθέσεις, έχουμε δημοσιογραφικές εκθέσεις, έχουμε διεθνείς φορείς να το καταγγέλουν. Τίποτα. Πρέπει να απολογηθούμε για τη μικρή Μαρία. Και αυτή την τρέλα τη ζούμε επειδή ο άλλος λέει τώρα για πείτε μου. Χάσατε συντριπτικά. Τι κάνατε λάθος με τη μικρή Μαρία. Και πρέπει εμείς να ακούμε ότι θα μπει στην περίφημη στάθμιση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τη μια μεριά θα μπει το ότι το κράτος δολοφονεί. Από τη μια μεριά θα μπει ότι, όπως το έλεγε ο Κλέωνας, κάνουμε μπάνιο πάνω από τα κόκαλα παιδιών. Και από τη μια μεριά θα μπει αυτό. Και από την άλλη, ναι, αλλά σε μία περίπτωση που υπήρξε αμφισβήτηση χωρίς να έχει κριθεί το ζήτημα, δεν εκτεθήκατε και θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και η κουβέντα αυτή θα γίνεται πάντοτε με βασικό επιχειρηματολογικό όπλο, τις εκλογές. Σου λέει αφού χάσατε πρέπει να απολογηθείτε. Τι κάνετε λάθος. Και γι' αυτό η δική μου στάση, και μια που ανακάλυψα ότι συμφωνεί και ο Θάνος, έχουμε πλήρη ομοφωνία 100% σε αυτό. Ναι. Είναι όταν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι, θα το συζητάμε. Δεν πά να λέει ότι θέλει ο λαός. Δεν πά να λέει το υπόλοιπο 99% ότι κάνουμε καλά να πνίγουμε παιδιά. Εμείς εδώ θα ρωτάμε. Νιώθεις καλά που πνίγουμε παιδιά? Και αυτό θα το ρωτάμε αν το λέει το 99,5%, αν το λένε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εμάς. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αποφασίζονται πλειοψηφικά. Πλειοψηφικά αποφασίζεται ότι τι θα γίνει, γι' αυτό είναι δημοκρατία. Το τι θα σκεφτόμαστε και θα νιώθουμε δεν θα μας το πει η πλειοψηφία. Και αυτό, όσοι νομίζουν ότι είναι ελιτισμός, με το καλό μπορεί κάποια στιγμή να μορφωθούν, να διαβάσουν, να συζητήσουν λεπτομερέστερα αυτές τις έννοιες και να ανακαλύψουν τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι ο λαός είναι κυρίαρχος. Αν πιστεύουν ότι ο λαός είναι κυρίαρχος έχοντας δίκιο, χαιρετίσματα. Καλά τώρα, τι ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Δεν ήταν αποφασιστικό κριτήριο για την ψήφο, όπως φαίνεται από τις όποιες μετρήσεις όποιας αξιοπιστίας γίνανε. Που διαβάζαμε και χθες κάποια ποσοστά σε έρευνες έτσι, πιο κοινωνικής συμπεριφοράς πριν τις εκλογές που βγήκαν στη δημοσιότητα. Δεν ήταν αποφασιστικός παράγοντας ούτε οι παρακολουθήσεις, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε η δημοκρατία. Φαίνεται ότι η ψήφος κοιμάνθηκε περισσότερο μεταξύ προσωπικού ωφέλους, κάποιας προσδοκίας, σταθερότητας και φόβου. Τα συνοψίζω κάπως έτσι. Και έλλειψη εναλλακτικής. Το πιο βασικό αυτό που χρεώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, οι δύο πράγματα που σχολιάζει ο Κωνσταντίνος, αυτό θεωρώ, επειδή πραγματικά με έχει κουράσει αυτή η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο και τα βρυσίδια που πέφτουν, δεν σου δίνει κανένα δικαίωμα να βρίζεις τον κόσμο. Βασικά, κυρίως το να εύχεσαι τα χειρότερα, το να το αντιμετωπίζεις με χερεκακία, αυτό είναι τοξικότητα. Όπως ορίζεται ή τέλος πάντων θέλει, να το πει τώρα η Νέα Δημοκρατία και θα έχει δίκιο. Δηλαδή, ενδιαφέρεσαι για τα προβλήματα των συνανθρώπων σου μόνο αν σου αναγνωρίσουν ότι έχεις δίκιο, μόνο αν σου δώσουν, τέλος πάντων δεν το λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το λένε διάφοροι στο διαδίκτυο, μόνο αν σου δώσουν, αν δώσουν στο κόμμα σου την ψήφο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τη στιγμή που αυτό δεν θα γίνει, αρχίζεις τα μπινελίκια και τα μπιπ στα βρύδια και τα καλά να πάθετε, εύχομαι να πάει τόσο η βενζίνη, εύχομαι να πάει το ένα το άλλο. Τι θα γίνει τώρα, αν παίρνουν σε κάποιον το σπίτι, μετά θα ζητάνε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, το ότι ψήφισε στις εκλογές ή το αν είναι δεξιός ή αριστερός. Νομίζω δεν πάει ακριβώς έτσι. Πραγματικά με έχει κουράσει αυτό με τις κατάρες. Ναι, μπορείς να σκεφτείς, είναι άλλο μέσα στην απογοήτευση να πεις ρε παιδί μου ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ότι αυτό θέλει ο κόσμος κλπ. Αλλά το να εύχεσαι άσχημα πράγματα είναι, πώς να το πω, είναι σαν να το πούμε για προσωπικές σχέσεις. Στα γκομενικά. Είναι ο άλλος εκεί πέρα, το ξέρω. Σου λέει, κάνει τον καλό, το καλό παιδί. Παίρνει το όχι και μετά αρχίζει τα μπινελίκια. Λοιπόν. Κυρίως άντρες το κάνουν αυτό προφανώς. Ναι. Αλλά είναι τέτοιου είδους συμπεριφορά. Λίγο. Πάστα. Λοιπόν, τα πινελίκια είναι κακή ιδέα. Επίσης, είναι κακή ιδέα να θέλεις να εκδικηθείς ή να εκδικηθεί η ζωή τους ανθρώπους που κάναν κακές επιλογές. Ναι. Από αυτή την άποψη, μου άρεσε πάρα πολύ το κείμενο που έγραψε ο Βαρουφάκης, που ήταν και μια αναφορά, ήταν μια απάντηση στο δικό μου κείμενο. Πριν πάμε στο κείμενο. Όχι, δεν αλλάζω θέμα, δεν πρόκειται να αλλάξω θέμα. Είχε το πολύ ωραίο παράθεμα της Arendt, όπου έλεγε ότι οι άνθρωποι αυτοί που δραπετεύουν από την πραγματικότητα, δραπετεύουν γιατί η πραγματικότητα είναι αβίωτη. Δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτήν και δραπετεύουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτιθέμεθα σε αυτούς σαν να είμαστε εχθροί, και έτσι εγώ, Θάνο, θα σου έλεγα ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε, ούτε μας προσφέρει τίποτα ο διάλογος αυτού του τύπου, αν ξεκινήσουμε να βρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, mm-hmm. αλλά δεν έχει κανένα νόημα να τους κολακεύουμε. Έχουν άδικο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι στο σενάριο της ανασκόπησης και θα το ακούσετε, το συζητάω τώρα πιο αναλυτικά. Είναι κάτι που το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στην πολιτική θεωρία. Αυτό που ονομάζαμε ψευδή συνείδηση. Μετά τον... υπάρχει μια επιστολή του Έγκερς, υπάρχει στον Γκράμψη. Αυτή η ευτυχία του εκμεταλλευόμενου, μια κατάσταση κατά την οποία ο άλλος νιώθει ικανοποίηση μέσα σε συνθήκες εκμετάλλευσης. Αυτό. Δεν σημαίνει ούτε ότι θα τον βρήσεις, ούτε ότι θα τον κάνεις εχθρός, ούτε θα κερδίσεις τίποτα αν τον βρήσεις και τον κάνεις εχθρός. Αλλά αυτό είναι. Δεν έχει κανένα νόημα να τον κολακεύουμε. Ούτε και έχει νόημα, mm-hmm. κατά την άποψή μου, ντε και καλά, να στρέφει κανείς την κουβέντα στην ανάγκη αυτοκριτικής, λες και είμαστε όλοι επικοινωνιολόγοι. Δεν είμαστε, ρε παιδιά. Δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να τίθενται όλα τα ζητήματα με τη μορφή μιας μέτρησης της πολιτικής γοητείας που ασκήσαμε και γιατί δεν το είπαμε αρκετά καλά, γιατί δεν ήταν αρκετά ελκυστικό το μήνυμα. Παρατήστε μας ήσυχους τώρα. Δεν είναι κουβέντες αυτές. Αν υπάρχει μια κουβέντα να κάνουμε, τι πρέπει να πούμε. Τι πρέπει να πούμε, ποιες πρέπει να είναι οι λύσεις. Θέλετε να τα λέμε και ωραία, να προσπαθήσουμε να τα λέμε ωραία. Αλλά από εκεί και μετά, από αυτό μέχρι το να θεωρούμε μονίμως ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο και άρα όταν δεν αρέσουμε στον λαό πρέπει να αλλάξουμε για να του αρέσουμε, αυτό είναι βλακώδες. Δεν πρέπει να αλλάξουμε για να αρέσουμε. Ακόμη και το επικοινωνιακό, με πολλή επιφύλαξη λέω να το σεβαστούμε, γιατί σε γενικές γραμμές, όπως αντιλαμβάνεστε, η επικοινωνιολογία είναι επιστήμη αυτών που δεν λένε αλήθεια και που έχουν πολύ έντονη την μέρημνα για το πώς θα πούν αυτά που πρέπει και πώς θα τα αντίσουν, γιατί δεν υπερασπίζονται το δίκιο. Που είναι ο λόγος για τον οποίο από αρχαιωτά των χρόνων η ρητορική συσχετιζόταν με το ψεύδος και όχι με την αλήθεια. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να κάνουμε μια κουβέντα στην οποία μονίμως να λέμε την φράση αυτή, τον στίχο του Μπρέχτ για να αλλάξουμε τον λαό και να αλλάξουμε τον λαό ηρωνικά, σαν να μην μας κάνει ο λαός. Ρε παιδιά, ο λαός κάνει λάθη. Μονίμως κάνει λάθη ο λαός. Τι έγινε ξαφνικά μετά το 15, δηλαδή επειδή κάποια στιγμή υπήρξε μια έκλαμψη προοδευτικής κίνησης εκ μέρους του λαού, περιμένουμε ότι όποτε λέμε, ότι όποτε υπερασπιζόμαστε το δίκαιο θα πρέπει να ανταμείβει ο ψηφοφόρος και αν δεν το κάνει νιώθουμε έκπληξη. Είναι παράλογα αυτά. Είναι τελώς παράλογα. Καλά, είναι και μια πολύ πιο ουσιαστική συζήτηση με νούμερα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα στρώματα που επωφελήθηκαν από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο. Δεν είναι άσπρο-μαύρο. Δεν είναι για κάποιους από τη θέση που το βλέπουν ως ψηφοφόροι. Πρέπει να γίνει κατανοητό και να αναγνωριστεί ότι κάποια πράγματα τους ωφέλησαν. Δεν μπόρεσαν. Πιστεύουν ότι η λιτότητα τελείωσε, θα πάει καλύτερα. Το έγραψε πολύ ωραίο ο Τσίρκας. Δεν θα μπω ξανά σε αυτή την ανάλυση του γιατί σάρωσε η Νέα Δημοκρατία. Τα πράγματα είναι γενικά πάντα πολύ πιο σύνθετα από αυτό. Και ο λαός που είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Το 2015 ήταν ο πάνσοφος λαός που ψήφισε όχι με κλειστές τράπεζες και το ένα και το άλλο απέναντι στους εκβιασμούς. Οι Έλληνες δεν λιγάνε, ωραία παλικάρια. Δεν ξέρω εγώ τι. Και τώρα ξαφνικά γίνανε. Δεν είναι παράλογο αυτό. Όχι, δεν είναι ο ίδιος λαός, έτσι. Μα δεν είναι παράλογο όμως. Δεν είναι εδώ, το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι κάποιος φίλος μας. Το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι το ογκομενικό που ανέφερες προηγουμένως. Που είναι τι ωραίο μωρό είσαι εσύ ή μωρή καριόλα. Δεν είναι τέτοια υπόθεση. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο τη μια στιγμή φέρεται έτσι και την άλλη στιγμή φέρεται αλλιώς. Προφανώς ο λαός είναι γενικά ικανός για τα πάντα. Θα μπορούσαμε σε λίγα χρόνια να έχουμε μια κυβέρνηση φασιστική, με λαϊκή υποστήριξη. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Πλησιάσαμε στο να συμβεί αυτό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυβέρνηση που να έχει σεβαστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δεν είναι ότι ο λαός είναι γενικός σοφός ή είναι γενικός χαζός. Έχουμε κάθε δικαίωμα να κρίνουμε τις αποφάσεις του λαού και να λέμε ότι η αμφισβήτηση του δίκαιου μιας απόφασης του λαού είναι άλλο όταν προέρχεται από τον άρχοντα και άλλο όταν προέρχεται από εμάς. Δηλαδή εγώ μπορώ να πω ότι ο κόσμος που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία είναι ένας κόσμος που ψήφιζε ενάντια στο συμφέρον του. Και δεν είναι τώρα, δηλαδή και με αυτό με το επιχείρημα του Τσίρκα, δεν είναι όλοι ευνοημένοι των 10 δισεκατομμυρίων των απευθείας αναθέσεων. Προφανώς δεν θα χρειαζόμασταν ιδεολογικά εργαλεία, δεν θα χρειαζόμασταν προπαγάνδα, αν απλώς ήταν όλοι εξαγορασμένοι. Μη θεωρούμε δηλαδή ότι είναι 40% εξαγορασμένοι και ευνοημένοι από την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υπερβολή και αυτό. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχουν κάποια μεσοστρώματα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν δει το εισόδημά τους να σταθεροποιείται ή και λίγο να αυξάνεται, είναι ένα μέρος κομματικής διαφθοράς. Προφανώς, άμα ίσχυαν αυτά, δεν θα είχαμε τόση ανάγκη την προπαγάνδα. Την προπαγάνδα την έχουμε ανάγκη επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πράξουν ενάντια στο ταξικό τους συμφέρον. Εξού και χρειάζεται να τους ταΐζουμε σανό. Ο Μητσοτάκης τώρα αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και είπε: «Δεν λέω ότι πρέπει να είμαστε στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου». Σόπαρε, φίλε. Καλά που το πες. Ευχαριστούμε. Καλά που το πες. Ναι, δεν συμβαίνει τίποτα και λέει όλος να μην είμαστε. Δηλαδή, δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε πόλεμο. Δεν λέω δηλαδή να αρχίσουμε να έχουμε κουφάρια στο Αιγαίο. Δεν το λέω. Και λες, μπράβο, καλά που δεν το είπες. Σαν να πούμε εμείς. Δεν λέω ότι το TPP έχει οικονομικό πρόβλημα, ας πούμε. Ναι, αλλά αν είχε. Και οπότε κάπως ο κόσμος τσιτώνει άμα τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα όπως τον ενδιαφέρει σε μεγάλο ποσοστό για τα ελληνοτουρκικά. Ήταν απλά μια αναλογία, μην αρχίσετε. Δεν έχει. Λοιπόν. Να κάτσε, γιατί υπάρχει και παράπονο που δεν απαντάμε. Για τον κόσμο. Παράπονο να μην κάνετε. Όχι. Έχω δύο σχόλια που έχω κρατήσει. Ότι ο κόσμος το 15 άκουγε Sky και έτρεχε στις τράπεζες. Εντάξει, αλλά ψήφισε όχι, έτσι. Κλειστές τράπεζες. Υπήρχε το όριο αναλήψεων 60 ευρώ και προφανώς υπήρχε ένα ερωτηματικό σε πάρα πολλούς τι θα γίνει αν φύγουν και τα 60 ευρώ. Οπότε τρέχανε να τα πάρουν. Δεν ήταν συνθήκες κανονικότητας. Μετά πήγε και ψήφισε όχι. Σε μεγάλο ποσοστό. Πάλι όχι όλος. Και συμβουλές ηρεμίας γιατί η γιόγκα δεν πιάνει. Ήταν ένα σχόλιο της Άννας, αν είδα καλά. Εδώ ο Κωνσταντίνος. Έχουμε, παιδιά. Θα μας επιτρέψετε να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό τώρα, γιατί θα είναι αφιερωμένο ένα μεγάλο κομμάτι της ανασκόπησης σε συμβουλές για το πώς να ηρεμήσετε. Και θα έχουμε και ειδικό βίντεο, το οποίο θα μπορείτε να το δείτε πάρα πολλές φορές. Ναι, θα βγει και μόνο του. Θα βγει και μόνο του και θα το βγάλουμε και σε λούπα, να είναι τρίωρο. Το συζητούσαμε σήμερα το πρωί αυτό με τον. Με το Σπύρο, το γραμμένο, που θα εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο της χαλάρωσης. Γενικά αυτό το βίντεο είναι τόσο χαλαρωτικό που πρέπει να προσέξετε να μην το δείτε και μετά χρειαστεί, ας πούμε, να οδηγήσετε ή να κάνετε κάποια οποιαδήποτε δουλειά. Αν είστε χειριστής βαρέως οχήματος, αν εργάζεστε σε πύργο ελέγχου, όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση, μην δείτε το βίντεο της χαλάρωσης και κάνετε αυτές τις δουλειές. Εντάξει, γιατί είναι τρομερά χαλαρωτικό και μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για σας ή για άλλους. Εντάξει, αλλά σας λέω από τώρα ότι η ανασκόπηση αυτή θα είναι η πιο χαλαρωτική που έχετε δει. Το φινάλε. Θα υπάρχει δηλαδή ένα εξωτερικό γύρισμα, προδίδω όλο και περισσότερα. Μεγάλη παραγωγή, με ξένους παραγωγούς τώρα θα είναι δηλαδή. Τρελό budget. Κινηματογραφικές. Τρελό budget. Θα είναι κινηματογραφικές οι συνθήκες αυτή τη φορά. Απέξει στο Netflix. Ευτυχώς. Ναι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι από τα πράγματα πολύ σπάνια συναντάς. Αυτό. Δεν θέλω να σας ξαναπασχολήσω το θέμα της χαλάρωσης. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα εμείς γιατί είμαστε εδώ. Αυτό κάθε τέλειωσε. Μέρα. Τέλειωσε. Κάθε μέρα. Τι κάνουμε. Θα το θεωρείτε λυμένο. Εναλλακτικά ξαναπάτε από την αρχή το σημερινό βίντεο και ακούτε την έκθεση της Κομισιόν. Τη βάζετε στον ύπνο σας. Ένα άλλο που δεν θέλω να ξεχάσουμε μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει και είναι στην κατηγορία «Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ», που έχει πολλά πράγματα, αλλά λίγο-λίγο, Είναι η κουβέντα για νοθεία. Επειδή συνεχίζεται και υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το ότι έχει γίνει νοθεία. Σε κάθε εκλογικό τμήμα υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι, υπάρχουν εκπρόσωποι των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στείλει εκπρόσωπο σε κάθε εκλογικό τμήμα. Υπήρχε αυτός ο μηχανισμός που είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ για την παράλληλη καταγραφή. Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Όλο αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι απλά μια άρνηση της πραγματικότητας και πρέπει πραγματικά, και το λέω πολύ έτσι, νοσυνάτα, να φύγουμε από αυτό το πράγμα. Δεν βοηθάει. Καταλαβαίνω ότι προκύπτει, νομίζω ότι προκύπτει από μια γενικότερη έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς με όλη αυτή την διάβρωση που έχει φέρει η τετραετία Μητσοτάκη. Αλλά όχι, δεν ισχύει. Είναι πολύ άδικο για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, για αυτούς που έτρεξαν, που κάνανε, δεν γίνεται έτσι απλά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να χωνέψει κανείς αυτό που συνέβη, αλλά θα χρειαστεί να το χωνέψουμε. Ναι. Είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Έχω λάβει και εγώ αντίστοιχα μηνύματα. Και θέλω να πω ότι δεν με πειράζει. Το με εκνευρίσει είναι η βεβαιότητα. Δηλαδή αυτό το γράφω με βεβαιότητα με έχουν εκνευρίσει. Το υπόλοιπο μπορώ να το καταλάβω στο πλαίσιο της απογοήτευσης, για να διορθώσω λίγο το τέτοιο. Για μένα μου το στείλαν πολύ καλόπιστα. Όχι, τσέκαρε εδώ τα στοιχεία που βρήκα. Σε μια βάση τι λες γι' αυτό. Και είπα αυτό που λέω τώρα. Ναι. Γενικά όλα, η κουβέντα είναι πάρα πολύ δύσκολη, παιδιά, αυτές τις μέρες. Αυτό έχει ένα θετικό, ότι εμφανίζονται κενές θέσεις φίλων στο Facebook. Αν θέλετε υποψηφιότητες τώρα, όπως το κάνει ο Νίκος Μαστοράκης, που τις εμφανίζει, λες και προκυρήσει θέσεις εργασίας με τις θέσεις φίλων στο Facebook. Πέφτουν διαγραφές, η αλήθεια είναι, γιατί γενικά ο κόσμος έχει πολλά νεύρα και εγώ δεν μπορώ τα νεύρα. Δεν μπορώ τα νεύρα. Με βλέπετε τι ήρεμος που είμαι, με πάρα πολύ ήρεμος, δεν τσακώνομαι, δεν απαντάω, δεν μπαίνω σε κουβέντες στο Facebook, αποφεύγω ακόμη και τις κουβέντες δημόσιες με ανθρώπους που είναι φίλοι. Γιατί είναι τέτοιο το περιβάλλον, είναι όλοι τόσο τσαντισμένοι που δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Είναι πολύ λίγοι δηλαδή οι άνθρωποι που διαφωνούν μαζί σου, που διαφωνούμε και παρόλα αυτά μπορούμε πολιτισμένα να συζητήσουμε. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, είναι και έξω. Ναι. Αλλά αυτή είναι σπάνια αρετή. Αυτή είναι μια αρετή που μπορεί να σε κάνει φίλο με έναν άνθρωπο. Γιατί γενικά η διαφωνία είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί σε επίπεδα πολιτισμένα. Είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα. Ειδικά μέσω ίντερνετ, όπου άλλος είναι πολύ πιο έξαλλος από ό,τι θα τον δει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, προφανώς τον πινελίκι που ρίχνει μέσω ίντερνετ δεν θα το ρίξει στην πραγματικότητα. Θα μου ούτε θα το ρίξει από μέσα του. Τουλάχιστον να μείνει σε ένα κόσμιο επίπεδο εδώ πέρα. Όχι, του γκρουπ, πάμε. Ναι. Συμβαίνει πολύ από οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Θέλω να πω. Δεν εκφράζει την βάση, το καταλαβαίνω. Είναι στα πλαίσια της διαχείρισης και του καλά να πάθετε Έλληνες. Πολύ αρνητικών συμπεριφορών που έχω παρατηρήσει αυτές τις μέρες. Δεν στοχοποιώ, δεν επιτίθεμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε προσέξει, ότι υπάρχει μια μερίδα οπαδών που προφανώς δεν εκφράζει την πλειοψηφία του κόμματος, θεωρώ. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι αυτά που λέγαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει λίγο κοινή τόπη τώρα. Δηλαδή, εμείς λέγαμε ότι αυτή η αμφίπλευρη διεύρυνση δεν είναι πολύ αμφίπλευρη, είναι πάρα πολύ νερό στο κρασί προς τα δεξιά, και ότι αυτό το πράγμα μπορεί και να μην πάει καλά. Εμένα το επιχείρημά μου είναι πρωτίστως επιχείρημα αρχής, ότι θα έπρεπε να το κάνει ακόμη και αν πήγαινε καλά. Τελικά φάνηκε ότι δεν πήγε ούτε καλά. Οπότε η κριτική αυτή για την αποφασιστική δεξιά στροφή του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι είναι από τους κοινούς τόπους. Δηλαδή, μια που δεν υπάρχει κανένας που να λέει επιτέλους. Υπάρχουν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το λένε αυτό, που λένε άντε τώρα ας ξεμπέρδευε με τα αριστερά βαρύδια να γίνει ένα κανονικό κόμμα, ας πούμε, σοσιαλδημοκρατικό, χωρίς ενοχές και τύψεις, χωρίς να απολογείται για ένα σωρό βλακίες, και θα πάει καλύτερα. Δεν είναι το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν είναι το πνεύμα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κουβέντα, νομίζω ότι την τελευταία εβδομάδα Δεν ξέρω καμία ανάλυση που να μην περιλαμβάνει αυτή την παραδοχή. Δεν νομίζω ότι, ότι υπάρχει κανείς που έγραψε για τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν το είπε αυτό. Οπότε μάλλον μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και κάτι που μπορούμε να το λέμε ψύχρεμα. Δεν χρειάζονται δηλαδή πολλά νεύρα, δεν χρειάζονται πολλά νεύρα, γιατί είναι μάλλον ένας κοινός τόπος της προσπάθειας να αντιληφθούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Είναι και σημαντική μέρα για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Είναι η Κεντρική Επιτροπή. Περιμένουν την εισήγηση του, την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν δηλώσεις τελεχών που μεγενθύνονται υπερβολικά, καθώς προφανώς τα ΜΜΕ χαίρονται με όλο αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι μεταφέρθηκε πολύ άσχημα μια δήλωση της Ρένας Δούρου. Δεν είναι ξεκάθαρο στο ηχητικό, άλλο που δεν ήθελαν τα ΜΜΕ, το ανέφεραν ότι χαρακτήρισε αειδιαστική την δήλωση του Παπαδημούλη, ενώ φαίνεται και από το ηχητικό αλλά και από τα συμφραζόμενα ότι την είπε βιαστική τη δήλωση Παπαδημούλη. Ο Παπαδημούλης πρότεινε απλά εντωμεταξύ να είναι ο Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου και ο Ηλιόπουλος σε μια κοντινή ομάδα υπό τον Τσίπρα. Αλλά γενικά φαίνεται ότι υπάρχει και εκεί μια δυσανεξία στην κριτική. Υπάρχει ένας πάλι οπαδικός στρατός που φωνάζει ότι αν φύγει ο Τσίπρας θα φύγω και εγώ, και θεωρούν πάλι καλή ιδέα να συνεχίσει ακριβώς όσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και είμαστε σε μια συζήτηση του 19, Τσίπρα άλλαξε τα όλα. Εγώ, εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές αυτές τις μέρες, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι ο νέος Ανδρέας, μπλα μπλα μπλα μπλα, κάποια στιγμή να ξεκολλήσουμε και να προχωρήσει ο κόσμος λίγο μπροστά και όχι στη δεκαετία του 80. Ναι, παιδί, τώρα ανακατευόμαστε στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, αλλά με το σκεπτικό δεν είναι και πολύ εσωτερικά πια. Δηλαδή είναι κάπως κρίσιμο για όλους μας. Οπότε λέμε και εμείς μια. Όχι, εγώ θα ανακατεύομαι. Δεν κατάλαβα τώρα τι είναι, κλειστό κλαμπ. Τη Νέα Δημοκρατία πώς ανακατευόμαστε? Λες μια άποψη, ας πούμε. Ποιος αρέσει, ποιος δεν σ' αρέσει. Ναι, οκ. Okay. Και δεν σου λέει κανείς τι ανακατεύεσαι στα εσωκομματικά μας. Όχι. Κυριάκο θέλουμε. Έτσι μας αρέσει, ας πούμε. Γιατί να μην πω εγώ την άποψή μου γι' αυτό. Όταν ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης και δεν είχε προλάβει να καταθέσει. Αν μην δώσουμε εμείς ένα χρήσμα. Εκεί που έτρεχε με το παπί ο Άδωνος Γεωργιάδης για να καταθέσει τα χαρτιά του. Α, τότε ήταν ωραία να ανακατευόμαστε. τότε μπορούσες να ανακατευτείς. Όταν χαλούσε το φαξ. Μπορούσες να ανακατευτείς. Μπορούσαμε. Να ανακατευτείς στις εσωτερικές. Και μπορούσα να πω ότι χάλασε το φαξ. Και φταίει ο Παπαμίκος. Και δεν θα μπορούσαν να σου πούν τότε ότι για αυτά ας μιλήσουν οι άνθρωποι που έχουν δώσει κόπο και υδρότα και έχουν λιώσει τις σόλες. Στη Νέα Δημοκρατία, από σε δαπόπαρτο. Από προθαλαμισμό σε διαδρόμους υπουργείων εκεί πέρα, ναι, για λόμπινγκ. Ναι. Ναι, αυτή να μιλήσουν. Στριμωχτεί στον κομματικό σωλήνα πηγαίνοντας. Φαντάζομαι σαν σωλήνα του Μάριο. Ναι, φαίνεται ότι κάτι θα γνωρίζουμε περισσότερο. Αλλά η κουβέντα αυτή που κάνουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, προσπαθούμε να γίνεται ψύχρεμα παρά τις συνθήκες. Κανείς δεν μιλάει ψύχρεμα. ό,τι γράφεις εντωμεταξύ, ξέρεις, θα πεις. Κάνεις ένα πρόλογο πριν το πεις, γιατί είναι τέτοιες ημέρες. Ναι. Που πέφτει πολύ βρυσίδι. Εγώ διαγράφω όλα τα αγενή σχόλια. Όχι τα σχόλια, τα άτομα. Δεν παλεύω. Και διαφωνώ. Α, αυτό δεν το έχω γράψει. Σημασία έχει περισσότερο η ψυχική ηρεμία. Ναι. Έχετε δει που λένε μερικοί ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, το γιατί έχεις φίλο τον τάδε και γιατί έχεις φίλο τον τάδε, γιατί αλλιώς κλεινόμαστε στη φούσκα μας και δεν έχουμε εικόνα της κοινωνίας. Λοιπόν, εγώ δεν επιθυμώ να έχω καμία εικόνα της κοινωνίας στα social media. Καμία απολύτως, δηλαδή, να βρίζομαι με τον κάθε τυχάρπαστο, ας πούμε, επειδή έχουμε και οι δύο λογαριασμό σε κάποια πλατφόρμα δικτύωσης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής με τη φούσκα μου, και ας διατηρήσουμε άλλους τρόπους επαφής με την κοινωνία. Οικογενειακά τραπέζια, ταξί, συζητήσεις στην ουρά για την τυρόπιτα, στον φούρνο με τον κουτσολέλο. Ό,τι τέτοιο κάνουμε, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, ας έχουμε επαφή. Εγώ τα νευράκια μου τώρα να κάθομαι είτε να ακούω τις ηλιθιότητες του ενός και του άλλου, είτε να μου σχολιάζουν κιόλας με πάθος εκεί πέρα για την άποψή τους για το κοσμοείδωλό μου και τα γούστα μου, δεν έχω καμία όρεξη. Καμία όρεξη. Δηλαδή η ζωή μου είναι. Δεν ξέρω πώς το έχετε δει, δηλαδή, ότι θα κάνουμε κάποιο πείραμα, ας πούμε, κάποια ανθρωπολογική έρευνα που θα πάμε να κάνουμε συμμετοχική παρατήρηση εκεί πέρα και θα μας πετάξουν σε κάποιο χωριό άγριων χούλιγκαν δεξιών και εμείς θα χορεύουμε στα πάρτι της ΔΑΠ για να δούμε πώς είναι αυτός ο κόσμος. Καμία όρεξη, ευχαριστώ. Καμία όρεξη. Φούσκα και πάλι φούσκα. Ξαναλέω, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να έρθει κανείς σε επαφή με την. Με την κοινωνία, το να σπάμε τα νεύρα μας βρίζοντας ο ένας τον άλλον στα σχόλια είναι ο χειρότερος από αυτούς τους τρόπους. Θάνο. Ναι, λοιπόν. Καλά, τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο που χθες μιλούσε για τις 10 μέρες που πέρασε στο Άγιο Όρος. Σε να λέω. Οπότε κάπως ο αναχωρητισμός σου έχει ενισχυθεί αυτές τις μέρες, θέλω να πω. Α, ξαναπάω στο Άγιο Όρος. Δεν ξέρω. Είτε ο νοητικός, είτε ο... Δεν είναι. Όπως βλέπεις, δεν είναι. Ραδιόφωνο κάνω. Δεν το λες και αναχωρητισμό. Αλλά, οι τάσεις, λέω. Όχι, το μέσα σου. Πώς νιώθεις μέσα σου, νιώθεις έτοιμος? Δεν θέλω καμία επικοινωνία άμεση με αγενείς ανθρώπους. Καμία. Δηλαδή, δεν διαβάζω τα σχόλια και όταν τα διαβάζω δεν απαντώ για αυτό το λόγο. Επειδή δεν θέλω καμία επαφή με αγενείς ανθρώπους. Δηλαδή, το λένε από χαζομάρα πάλι, ότι αυτό είναι λογοκρισία που δεν μπορεί ο άλλος. Τον διάολο στέλνει στον άλλο, τον μπλοκάρει, ξέρω εγώ. Είναι λογοκρισία. Λογοκρισία είναι να γράφεις το δικό σου τοίχο και να έρθω να σε βάλω φυλακή. Το να σου πω μην έρχεσαι σπίτι μου να τα πεις είναι προστασία της ψυχικής μου ηρεμίας. Αυτό είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό από το να τα λέμε επειδή. Ας μην τα γράφεις δημόσια. Εγώ θέλω να πω ότι την γλίτωνα με το χθεσινό μου κείμενο. Την γλίτωνα πάρα πολύ, γιατί μείναμε σε δεδομένα συστήματα κλπ. Μέχρι που μετά και από κοινοποίηση και τέτοια έχει βρεθεί φίλος, που ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα μου λέει ότι είμαι Ανταρσία, δεξιός παπαγάλος και κάνω κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Δικαίω. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Δεν είναι κάποιο. Είναι δεικτικό της κατάστασης. Τι τύπου, το πάει αλλού. Ρε παιδί μου. Λίγο πιο ήρεμα, παιδιά. Εντάξει. Είναι σαν αυτές τις. Δηλαδή, κρατήστε τέτοιο, πλακωθείτε μετά ξανά μετά την επόμενη κάλπη. Είναι σαν αυτές τις δημόσιες συζητήσεις που γίνονται. Λέει, και τώρα ερωτήσεις από το κοινό. Και παίρνει το λόγο. Μια χαρά είναι αυτές σε εκδηλώσεις. Μια χαρά είναι αυτές οι ερωτήσεις από το κοινό. Δεν έχω την ίδια εικόνα. Εντάξει. Σε περισσότερες εκδηλώσεις από μένα. Όχι, δεν είναι. Ρε παιδί μου, πάρα πολύ συχνά λέω όλο τον καημό του. Ας πούμε, δεν τον καλέσανε και θα ήθελε να τον έχουν καλέσει. Οπότε κάνει μια δεκάλεπτη εισήγηση από κάτω για να πει την σοφία του. Πάρα πολύ σπάνια δουλεύει καλά αυτό το πράγμα. Πού και πού γίνεται. Συνήθως δεν γίνεται. Και δεν ξέρω τώρα. Εγώ τι λέω ότι είναι ελιτισμός. Ας πούμε, εγώ με ανθρώπους που συναντάω. Ενώ στην πραγματική ζωή μιλάω. Δεν γυρίζω την πλάτη μου να φύγω. Μου μιλάνε, μιλάω. Κουβεντιάζουμε. Α, μπράβο. Ε? Μπράβο, ξέρετε. Θα μπορούσα να είμαι ο Μπέζος. Συναντήθηκα με τους συμμαθητές μου από το σχολείο, παραμένουν όλοι ηλίθιοι. Ναι. Αλλά αυτό είναι και η πραγματική ζωή. Τώρα η ιδέα ότι θα καθόμαστε να τσακωνόμαστε με δεκάδες, εκατοντάδες ξένους στο διαδίκτυο και να προσπαθούμε να τους βάλουμε μυαλό και να απαντάμε με επιχειρήματα και ο άλλος να ειρωνεύεται. Αυτό τι λογική έχει. Πρέπει να είναι, δηλαδή είναι εντελώς παράλογο αυτό. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτοί που το λένε. Ναι, ελιτισμός. Έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία συζήτηση στο διαδίκτυο έντονη, όχι απόψεις γενικά ότι συζητάμε, γιατί υπάρχουν και αυτά, που να έληξε με τον ένα από τους δύο που πριν μάλλον να λένε έχεις δίκιο, αν μου το φέρετε αυτό γραπτά και εγώ θα αναθεωρήσω. Ο Σκλήρης είναι η μόνη τέτοια περίπτωση που ξέρω. Είχε κάνει ένα ατυχές post. Κάτι για διεθνή νομίζω ότι ήταν. Κάτι για τη Λατινική Αμερική. Του γράφουν από κάτω κριτικές και έχει ένα σχόλιο που λέει: λοιπόν, αυτό, εκείνο και το άλλο επιχείρημα νομίζω ότι είναι σωστά και θα πρέπει να αναθεωρήσω. Ακατάλληλος για social media. Κανονικά το αφαιρείς το δίπλωμα εκείνη την ώρα. Την πρόσβαση. Του λες: σας ευχαριστούμε. Σε ένα μήνα πάλι θα μπορέσετε να γράψετε στα social media. Προφανώς είστε άσχετος. Δεν έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Αλλά εντάξει τώρα, είναι εντελώς. Η διόρυθμη περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την αυτοπεποίθηση, την αίσθηση αυτή της εσωτερικής ασφάλειας ότι δεν είναι άσχετος και αφελής, οπότε του υποδεικνύουν κάτι το οποίο θεωρεί πιστικό και λέει μάλιστα ευχαριστώ. θέλω να πιστεύω το ίδιο και για τον εαυτό μου. Συζητήσαμε με τον Θάνο, θέλω να σας πω, κάνουμε διάφορες συσκέψεις στη διάρκεια της μέρας. Κλεινόμαστε σε ένα δωμάτιο. Καλά, ναι. Ναι. Για 7 ως 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να καταλήξουμε σε κάτι. Λέω, να φέρουμε αυτόν. Όχι, γιατί. Okay. Και σε γενικές γραμμές, όταν δεν είναι ψυχολογικό αυτό που κρίνεται, αλλά όντως είσαι διατεθειμένος να ακούσεις αυτό που λέει ο άλλος, τα πράγματα κρίνονται γρήγορα. Πολύ γρήγορα μπορείς να καταλάβεις τι λέει ο άλλος, ποιο είναι το επιχείρημα, συμφωνείς, διαφωνείς. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το λέω ειλικρινά ότι συνήθως κρατάει τόσο. Με τις δημοσκοπήσεις έγινε αυτό. Με την κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, να το πούμε χθες. Όπου είχα ότι δεν ενδιαφέρει κανένα, που ήταν καθαρά συναισθηματικό το επιχείρημα και ήμουν λάθος. Και όντως είναι σοβαρό. Με τη δεύτερη. Ναι, παιδί μου, αλλά δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι διαφωνίες είναι πολύ κακές, γιατί πάντοτε οι άνθρωποι γατζώνονται, θυμώνουν, κρίνονται άλλα πράγματα από το περιεχόμενο αυτό που συζητιέται. Υπάρχουν προσωπικές. Υπαρξιακά, ας πούμε. Όχι, υπάρχουν πάντα και προσωπικές πικρίες, απέχθειες, στρατηγικές ατζέντες σε τέτοια ζητήματα, π.χ. στα πολιτικά. Μπορεί ο άλλος να κάνει κριτική στο Χ κόμμα, την κάνει γιατί την πιστεύει ο ίδιος, την κάνει ή την κάνει γιατί ανοίξει έναν άλλο χώρο και θέλει να ενισχυθεί ο χώρος του μέσα από αυτό το μαγιοτράβηγμα. Αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα, π.χ. Οπότε παίζουν και άλλα από πίσω, που επηρεάζουν λίγο το πώς βλέπεις τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι παροπίδες, αλλά είναι μια υποκειμενικότητα. Όλοι έχουμε υποκειμενικότητα. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα πουθενά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Μην ακούσω για αντικειμενική δημοσιογραφία. Υποκειμενικά είναι όλα. Ανεξαρτησία, σεβασμός της διοντολογίας κλπ. Προφανώς. Λοιπόν, ο Σότος μας γράφει: ο Θάνος φταίει που ξεφούσκωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι με αυτό το σχόλιο μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Ναι. Ότι άλλη καταστροφή για την πατρίδα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας την προσφέρουμε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Κουράγιο.